Prosimy o ostrożną jazdę. Piotr Łodej, szerokiej drogi i do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 3 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Profesorowie Andrzej Kułakowski oraz Wojciech Roszkowski uhonorowani najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego. Czy szczepionka przeciwko gruźlicy ma wpływ na przebieg zakażeń koronawirusem? Trwają badania w 5 ośrodkach w kraju. Poprawia się sytuacja epidemiczna we Włoszech, jest zdecydowanie mniej zakażeń i zgonów. Najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego, prezydent Andrzej Duda uhonorował onkologa profesora Andrzeja Kułakowskiego oraz ekonomistę i historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego. Obaj uważamy, że życie jest zadaniem, które ma jeden wspólny mianownik, mówił profesor Roszkowski. Tych zadań oczywiście w życiu jest bardzo dużo. Każde z tych zadań jest inne, bo jesteśmy do czego innego powołani. Te wszystkie zadania składają się w mojej opinii, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się w całości, ja bym to zadanie nazwał Polską. Profesor Andrzej Kułakowski jest współtwórcą nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy. Polacy badają wpływ szczepionki przeciwko gruźlicy na przebieg zakażeń koronawirusem. W badaniach bierze udział 5 ośrodków w kraju. Badanie pozwoli ocenić, czy stosowane u nas szczepienia przeciw gruźlicy mogą mieć wpływ na zakażenie koronawirusem i przebieg choroby COVID-19, powiedziała dr Hanna Czajka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie dlatego, że zauważono to w sytuacji pandemii, tylko że o tym działaniu szczepionki przeciw gruźlicy pisze się w poważnych naukowych pismach. Podobne badania toczą się już w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Australii, podkreśliła dr Hanna Czajka. Pierwsi naukowcy amerykańscy opublikowali, że istnieje pewna zależność zapadalności w zgonach między krajami, które szczepią i nie szczepią przeciw gruźlicy. Polskie badanie zostanie przeprowadzone na grupie 1000 pracowników służby zdrowia. Barbara Góra, Polskie Radio. W Polsce jest prawie 13 700 potwierdzonych przypadków koronawirusa. 678 osób zmarło. Wyleczono 3945 chorych. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 174 osoby zakażone koronawirusem, czyli najmniej od ponad miesiąca. Sytuacja epidemiologiczna systematycznie poprawia się. Obrona cywilna poinformowała w komunikacie, że dziś zanotowano niecałe 1400 nowych zakażeń, czyli o ponad 500 mniej niż wczoraj. Eksperci zwracają uwagę na znaczny spadek zgonów. Po raz pierwszy od 18 dni liczba zgonów spadła poniżej 200. W apogeum pandemii z powodu koronawirusa umierało powyżej 900 osób w ciągu doby. W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną i potrzebą odmrożenia gospodarki, jutro, po ponad 50 dniach kwarantanny, do pracy w wielu sektorach powróci blisko 4,5 miliona Włochów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Huta Stalowa Wola będzie kontynuować produkcję moździerzy samobieżnych RAK. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział podpisanie umowy z zakładem na dostawę kolejnych pojazdów tego typu. W ubiegłym roku huta dostarczyła wojsku 64 moździerze samobieżne i 32 wozy dowodzenia zgodnie z umową z 2016 roku. Prezes Huty Stalowa Wola Bartłomiej Zając zapowiada, że spółka jest przygotowana do dalszej produkcji raków. Zakład ma rozwinięty cały cykl produkcyjny w tym momencie. Ustawione mamy powiązania kooperacyjne, więc warto by było, jeżeli są takie potrzeby, a wiemy, że są, kontynuować tą produkcję z uwagi na efekt pewnej skali, którą osiągamy realizując te dostawy. Jeżeli ta produkcja zostanie zamknięta, przewidujemy, że wzrost kosztów związanych z powrotem do produkcji raka to byłby na poziomie 20-30%, więc tym bardziej zależy nam na tym, aby produkcję kontynuować. Samobieżny moździerz rak to w pełni polska konstrukcja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, ale będą też przejaśnienia. Nad ranem na południu będzie mglisto. W nocy od 0 do 9 stopni, w kotlinach górskich przygruntowe przymrozki, a jutro od 12 do 17. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest jutro? Wielkie otwarcie, Marian. Czego? Sklepu w Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co jutro robimy? Kupujemy. No. Już jutro wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. 3 maja proponujemy alternatywną wizję historii. Scena teatralna Trójki. Nie chcę być niegrzeczny, ale zrealizował pan długie słuchowisko, zatem dobry wieczór, pan Marek Kochan. Dobry wieczór. Przypomnijmy w skrócie. Bohater tytułowy pana sztuki w zasadzie nie istnieje. To bardziej złożona sprawa, ponieważ Jan Paderewski był premierem, ale premiera tytułowano prezydentem Rady Ministrów, więc w pewnym sensie on prezydentem był, aczkolwiek ostatecznie nie kandydował w wyborach prezydenckich w 1922 roku. Słuchowisko powstało w 2018 roku. Premierę miało na początku 2019. Sytuacja bardzo zmieniła się. W bardzo szczególnych okolicznościach będziemy powtarzali pańskie słuchowisko. To rzeczywiście ciekawy kontekst, ponieważ słuchowisko jest emitowane przed wyborami prezydenckimi, choć nie wiadomo do końca jeszcze, kiedy i w jakiej formie one się odbędą, ale myślę, że może być okazją do refleksji na temat tego, czym prezydent powinien się kierować. Nie ma wprawdzie dziś takiej postaci jak Ignacy Jan Paderewski, ale może to, jak on podchodził do spraw publicznych, mogło być inspiracją dziś do myślenia o polityce. Tam jest jedna partia bardzo ważna dla tego prezydenta potencjalnego, czyli Polska. To jest taka partia, której interesem powinni się kierować wszyscy, którzy kandydują i prezydent powinien być kimś, kto właśnie tej partii służy. Ale to jest zbieg okoliczności, ponieważ my dobieraliśmy to słuchowisko pod kątem święta 3 maja i nagle okazuje się, że tutaj te okoliczności zbiegają się. Może dodajmy, że w tym roku upływa 160. rocznica urodzin bohatera pańskiej sztuki. Na pewno święto 3 maja jest też okazją, żeby wspomnieć wielkich Polaków. Ja miałem takie poczucie, pisząc tę sztukę, że Ignacego Jana Paderewskiego jest za mało w naszym dyskursie publicznym, za mało się wraca do tej postaci. To był jeden z najwybitniejszych Polaków i myślę, że należy mu się nieco więcej uwagi. No i stwarza pan właśnie ten świat równoległy, alternatywną wizję naszej historii. I tutaj zaprasza pan do tego świata Stefana Osowieckiego, bo... To był przedwojenny jasnowidz i pewnie gdyby żył dziś, wszyscy by mu zadali pytanie, co będzie dalej, jaka będzie Polska. I to też jest postać, wydaje mi się, ważna w okresie międzywojennym. Także jest wiele tam postaci historycznych. Pojawia się marszałek Piłsudski w znakomitym wykonaniu Mariusza Bonaszewskiego, który niemal skleił się już z tą rolą, ale myślę, że w tym słuchowisku ta rola wygląda nieco inaczej niż we wcześniejszych przedstawieniach. No, w roli Osowieckiego pan Henryk Talar. Znakomita kreacja Olgierda Łukaszewicza jako prezydenta Paderewskiego. A więc będziemy ponownie świadkami pierwszej pana political fiction. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. Panie inżynierze, czy można? Korzystając z pana obecności tutaj na balu, chciałabym pana poprosić o pomoc. Idzie o pani męża. Skąd pan wiedział? Czytam aurę, jaka unosi się wokół osób. Jaka to aura? Niebawem spotka panią coś nieprzyjemnego. W ostatnim czasie mój mąż... Czy ma pani jakiś przedmiot związany z tą osobą? Tę broszkę dostałam od niego na 2. rocznicę ślubu. Proszę mi dać chwilę, muszę się skoncentrować. Ostatnio mąż zaczął znikać. Na popołudnia, wieczory. Obawiam się, że ma kochankę. Widzę pani męża. Wysoki brunet z wąsami, lekko łysiejący. Zgadza się. Siedzi przy stole. Ubrany jest w smoking. Bardzo już wygnieciony. Na palcu ma sygnet. To on! Z herby. Wyszedł wczoraj w południe. Nie wiem, co się stało. Zaraz to zobaczę. Czy jest z kobietą? Zadymione pomieszczenie. On też pali cygaro mocne. To Trinidad. Skąd pan wie, jaki on pali cygara? Czuję zapach, znam te cygara. Dookoła są ludzie. Jakiś stolik, kieliszki, wódka, karty. Pani mąż mówi coś donośnym głosem. Wtrąca angielskie słowa. Nie rozumiem ich. Niestety nie znam angielskiego. Przeklina po angielsku, kiedy jest bardzo niezadowolony. Pani mąż jest w kamienicy, na piętrze. Przez okno widać ulicę, to pańska. Widzę numer na przeciwległym domu. Numer 3. Czyli on jest pod numerem 2 lub 4. Wzywam natychmiast dorożkę i jadę tam. Pani mąż przegrywa. Wystawił weksle. Leżą obok. Widzę dużo zer. To pomieszczenie to szulernia. Dwóch mężczyzn ma pod marynarkami pistolety. Lepiej, żeby pani tam nie jechała. W takim razie co mam robić? Pani mąż będzie grał jeszcze długo. Na koniec przegra wszystko. Jutro wróci i pod byle pretekstem poprosi panią o biżuterię. Proszę ukryć przed nim wszelkie kosztowności. Czy mają państwo spisaną intercyzę? To mój mąż. On pani nigdy nie kochał. Małżeństwo było zawarte dla pieniędzy. Grał od dawna, choć dotąd lepiej to ukrywał. Musi pani się z nim natychmiast rozwieść. Jak pan śmie? Ja muszę go ratować. Ale to pani jest w niebezpieczeństwie. Grozi pani ruina. Skąd pewność, że pan się nie myli? Jeśli mąż wróci jutro, poprosi panią o biżuterię. Będzie to potwierdzenie, że miałem słuszność. Co mam zrobić? Widzę panią za wiele lat na jakimś koncercie za oceanem. Będzie pani miała na sobie tę samą broszkę, ale u pani boku będzie inny mężczyzna. Wkrótce poślubi go pani. Będziecie szczęśliwi do końca waszych dni. Mając przedmiot z miejsca, dokąd chciałbym się przenieść, posługuję się tym przedmiotem jak nicią Ariadny. Ukazuje mi on rychło wszystkie okoliczności, jakie mu towarzyszyły w postaci miejscowości, osób, przedmiotów, czynności i ruchów. Podczas takich momentów tracę poczucie czasu i przestrzeni. Patrząc, mam wrażenie, że jestem już tam, na miejscu. Prosty umysł żołnierski nie uznaje istnienia duchów, ani sił nadprzyrodzonych. Istnieje Bóg jedyny i człowiek, jego dzieło. Przepowiadanie przyszłości, wywoływanie postaci osób zmarłych, odgadywanie pisma w zamkniętej kopercie, no wszystkie te niesamowitości to efekt działania albo duchów ciemności i kłamstwa, albo halucynacji czy bezwstydnego puglarstwa. Dodajmy, że znaczny odłam spirytystów hołduje socjalizmowi lub oświadcza się wprost za zupełnym komunizmem. Brońmy zmartwychwstałej ojczyzny przed spirytyzmem. Drodzy państwo, jako naukowiec stoję na stanowisku, że tylko drogą naukowego poznania możemy poszerzyć obszar naszej wiedzy o świecie. W eksperymencie poza inżynierem Osowieckim wezmą udział nasza gospodyni, pani baronowa Rozencwajk-Dzieduszycka, profesor Prosper Szmurło, dzień dobry, pułkownik Albin Ryś-Bohobojski, tak, oraz ja, Mieczysław Wolfke, fizyk, inicjator całego przedsięwzięcia. Panie pułkowniku, czy zechce pan protokołować? Wedle rozkazu pana profesora. Tu w zamkniętej na kluczyk szkatułce znajduje się przedmiot, który należy do pewnej osoby. Jej personalia znam tylko ja. Panie inżynierze, czy jest pan gotów? Tak, to w każdej chwili. Świetnie. Wyjdę teraz do sąsiedniego pokoju, aby uniknąć ryzyka telepatii. Baronowo, gdy zamknę drzwi, proszę otworzyć szkatułkę i wręczyć inżynierowi przedmiot, a pan pułkowniku może zacząć protokołować. Uwaga! Wyjmuję to rękawiczki. Proszę mi je podać. Wykwintne, bardzo. Z jasnej skóry. męskie na oko. Proszę zapisać, że inżynier trzyma rękawiczki w dłoni za plecami, nie ogląda ich z bliska. Pociąg. Widzę, jak właściciel tych rękawiczek jedzie pociągiem. Ma swój osobny wagon. To ktoś ważny, bardzo znany. Ludzie czekają przy torach, aby tylko zobaczyć pociąg, którym jechał. To król, prezydent, Bóg jaki może. Teraz widzę wielką salę, światła, elegancko ubrani ludzie. Człowieków wychodzi do wszystkich, kłania się. Głowa w aureoli włosów. Nie to złotych, nie to rudoczerwonych. Delikatne niemal kobiece rysy. Witają go oklaski. Ludzie wstają z miejsc. Obok fortepian. Ktoś będzie grał? To on podchodzi do fortepianu. Czuję teraz ból. Tego człowieka coś boli. Boli go ręka. Ramię nadwyrężone podczas ćwiczeń. I palec. Widzę. Czwarty palec ma ubandażowany. Niedawno, poprzedniego dnia, miał przeprowadzoną operację. Palec był zraniony. Wdała się infekcja. On boi się, czy zdoła zagrać koncert. Zasiadł do fortepianu. Na sali absolutna cisza. Zaczyna grać. Wszyscy słuchają. A on walczy ze swoim bólem. Nikt tego nie widzi z daleka. Palec zaczyna krwawić. Krew kapie na klawiaturę. Uderza mocno, zamaszyście. Lecz gra czysto. Łączy słodycz uderzenia z pełnią dźwięku. Bez szorstkości. Krew leje się ze zranionego palca. Cała klawiatura we krwi. Skończył. Wstaje. Rzucają mu kwiaty, dookoła pełno kwiatów. Owacje na stojąco. A teraz? Gdzie jest ten człowiek? Jest na statku, płynie do Gdańska. Widzę go, jak wsiada do pociągu i jedzie do innego miasta, to Poznań. Mieszka w hotelu, przemawia z balkonu. Jakaś ogromna manifestacja, polskie flagi, miasto całe udekorowane. Słyszę strzały. Ktoś chce go zabić. Strzela w okna hotelowego pokoju, gdzie mieszka. Coraz więcej strzałów. Walki na ulicy. To powstanie. Polacy walczą przeciwko Niemcom. Potem jedzie tu, w stronę Warszawy. Na każdej stacji zatrzymuje się, przemawia. Dostaje ogromne oklaski. Takie jak wcześniej w salach koncertowych. Tłumy w Warszawie, witają go tłumy. Jacyś ludzie wyprzęgają konie z dorożki i ciągną ją do hotelu, gdzie się zatrzyma. Widzę go w Sejmie. Wciąż przemawia. Jest prezydentem. To przyszły prezydent. Ale kim jest ten człowiek? Znany muzyk, pianista, Polak, biją mu brawo. Jest tylko jeden taki. Paderewski? Ale on jest teraz w Ameryce. Jakiś czas temu przypłynął do Europy. Był we Francji lub w Anglii. Czytałem w gazecie. Ale jak to strzały, powstanie? Tu, w Warszawie? Przepraszam, bardzo państwu wybaczą, ale muszę natychmiast się położyć. Jestem bardzo wyczerpany. Panie profesorze, prosimy do nas. Eksperyment zakończony, prosimy. Wszystko słyszałem, tak? To on, rękawiczka należy do mistrza Ignacego Jana Paderewskiego. Paderewski prezydent. Muzyk na czele państwa. Jest tylko jeden człowiek, zdolny i godny trzymać stery Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. To marszałek, naczelnik państwa. Józef Piłsudski. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej. W kraju, jak słyszę, panuje rozterka. Dzielimy się jeszcze na obozy. Dzielą nas różnice poglądów. A często i osobista pycha. Tak dalej być nie może. Żadne stronnictwo z osobna nie odbuduje ojczyzny. Odbudują ją wszyscy. Wszyscy musimy zaprząc się do pracy i dobro całego narodu mieć na oku. W tym celu i ja jadę do Warszawy. A was proszę o poparcie, aby cały naród mógł dojść do zgody i jedności. Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Stronnictwo powinno być jedno, Polska. I temu jednemu służyć będę aż do śmierci. Niech żyją wszystkie stany w narodzie zjednoczone i silne wzajemną zgodą i miłością. On jest nie byle jaki człowiek, ale ma straszny talent do otaczania się hołotą. Niebezpieczni są ludzie lubiący pochlebstwo, bo zawsze znajdą się kanalie. Można by Paderewskiego uwolnić od hołoty, którą się otacza, gdyby nie baba, która ją lubi. On jest człowiek niepospolity. Ma duże braki, ale i olbrzymie zalety. Ona zaś swą wulgarnością, śmiesznymi ambicjami i mściwością w stosunku do ludzi, którzy nie skaczą przed nią na dwóch łapkach, psuje wszystko. Atmosfera przez nią wytwarzana długo tolerować się nie dała. Zły duch ci, Ignasiu, postawił na drodze tego Dmowskiego. To on cię do polityki podniecał, do spraw obywatelskich roznamiętniał. Co innego pomnik grunwaldzki wystawić, a co innego w politykę się mieszać. Tyś jest artystą. Wirtuozem największym powinieneś grać. Świat sztuki jest twoim powołaniem, nie polityka. Opamiętaj się, Ignasiu. Wracaj do fortepianu. Panie inżynierze, można na słowo? Tak, słucham. Chciałbym pana zaprosić na spotkanie do Belwederu. Jutro o 20. A, jeśli wzywa mnie marszałek... Odmeldowuję się zatem i do zobaczenia. Do zobaczenia. A, panie pułkowniku. Tak? Dziecko urodzi się jeszcze w tym roku, 2 tygodnie przed terminem. To będzie chłopczyk. Jak to? Skąd pan wiedział? W toku mojej kariery pianisty zarzucono mi zbyt mocne uderzenie oraz to, że nadużywam tempo rubato. Otóż tak, przyznaję, byłem zawsze gorącym zwolennikiem tempo rubato. Słowniki tłumaczą ten termin dosłownie jako czas ukradziony. Najistotniejsze dla tempo rubato jest pewne lekceważenie ogólnie uznanych właściwości rytmu i tempa, pójście w grze za swoim własnym rytmem i tempem. Zdaniem moim, tempo rubato jest w grze koniecznością. Nie należy go jednak nadużywać. Nie może stać się czymś dowolnym. Panie marszałku, przybył inżynier Stefan Osowieca. Witam serdecznie pana inżyniera w moich niskich progach. To zaszczyt dla mnie takie zaproszenie. Od dawna interesuję się zjawiskami metapsychicznymi. Słyszałem wiele o zdolnościach pana inżyniera. Płyną przez nas fale, które każdy człowiek jest w stanie odczytywać. Niektórym jest łatwiej. Może to kwestia zdolności, może tylko praktyki. A czy zgodziłby się pan na mały eksperyment? Ja mam tu czystą kartkę. Proszę napisać na niej swoje imię i nazwisko. O, tu proszę. Następnie ja udam się do sąsiedniego pokoju, napiszę coś na kartce, włożę do koperty i zakleję. Czy zgadnie pan wówczas, co napisałem? Postaram się. W tym czasie pan pułkownik będzie pana zabawiał rozmową. Pewnie będzie to jakiś cytat z poezji. Przepraszam, pułkowniku. Teraz skupiam się na tym, co robi marszałek. Staram się odgadnąć jego myśli, gdy zapisuje coś na kartce. Oto jestem. Koperta zaklejona i zalakowana. Niech pan zgadnie, co napisałem. Bez otwierania oczywiście. Widzę pana aurę. Widzę, jak pan siedzi w sąsiednim pokoju sekretarzek. Na ścianie kilim huculski, podobizna Piotra Wysockiego. A pod ścianą stolik ze srebrną cukiernicą. Przez okno widać pod dębem wartownika. Pułkowniku, czy pan inżynier nie zaglądał za mną do pokoju? Cały czas siedział jak siedzi, plecami do drzwi. A stąd nie mógł przecież tego zobaczyć. Mam zalążek myśli, która była w głowie pana marszałka. Coś o całowaniu. Mówiłem, że poezję. O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Niech pan napisze na kartce. Zaraz otworzymy kopertę i porównamy. Gotowe. Pułkowniku, proszę odczytać komisyjnie. Pocałujcie mnie w dupę. Przepraszam, zawsze mogę się mylić, ale odczytałem to, co pan marszałek napisał. Teraz koperta. To samo. Pocałujcie mnie w dupę. Ulubione powiedzenie pana marszałka. Pan jest wielkim człowiekiem, panie inżynierze. Pana talent może się kiedyś Polsce przydać. Zawsze do usług, panie marszałku. Istnieją fale, które na powierzchni swej niosą myśl ludzką. Wrażliwy aparat odbiorczy człowieka je przyjmuje i wtedy to powstają zjawiska telepatii, sugestii, narzucania woli genialnych czy przeciętnych jednostek. Umówiliśmy się z marszałkiem, że tego samego dnia, dokładnie o północy, będziemy sobie wzajemnie nadawać i odbierać myśli. Miałem w ciągu 8 minut wypowiedzieć zdanie, by je marszałek usłyszał, a po upływie kolejnych 10 minut przerwy miałem przez 8 minut słuchać słów nadanych przez marszałka. Tuż przed północą położyłem się na kanapie, obok mając ołówek i notes, by zapisywać myśli. Zacząłem się silnie koncentrować. Widzę pan, panie inżynierze. I nagle do pokoju weszła moja żona Alieta. Znowu nie śpisz, znowu jakieś doświadczenia. Czy nie szkoda elektryczności? Powiedziała z pretensją w głosie. Zaskoczony tym, bez związku, trochę odpowiedziałem, że nie wiem, dlaczego boli mnie lewa ręka. A na to żona wybuchła. Jeśli będziemy nadal mieszkali w tej wilgotnej jamie, oboje stracimy zdrowie. Faktycznie mieszkaliśmy wówczas na parterze. Mieszkanie nasze było nieco wilgotne. Gwałtowna sprzeczka z żoną zajęła cały czas, jaki miałem na nadawanie komunikatu i wsłuchiwanie się w myśli marszałka. Nie było już szans, by przesłać mu telepatycznie jakąś wiadomość. Nazajutrz zaprosiłem inżyniera na ulicę Kanonia do ministra Stanisława Patka, gdzie akurat przebywałem. Byłem pewien, że eksperyment nasz chybił. Treść myśli jest nieistotna. Liczy się sama łączność. Słyszałem pańskie słowa. Zapamiętałem, lewa ręka silnie boli. I potem jakąś odpowiedź innej osoby i słowo jama. Ścisłość percepcji marszałka uderzyła mnie nadzwyczajnie. Uznałem, że niewątpliwie marszałek obdarzony jest niezwykłymi własnościami. Kilka lat później odwiedziłem pana inżyniera Osowieckiego w jego mieszkaniu. Rozmawialiśmy długo. Na koniec marszałek, na pamiątkę naszych eksperymentów, podarował mi swoją fotografię z dedykacją. Panu Stefanowi Osowieckiemu, na pamiątkę naszych rozmów w zrozumieniu tego, czego nie ma, a jest. No, jeden z najbardziej poruszających eksperymentów z udziałem inżyniera Stefana Osowieckiego odbył się w mieszkaniu państwa Meyerów przy Alei Róż 10. Postawiono panu Ossowieckiemu zadanie, by o godzinie 20 w ciągu 8 minut ściągnąć znakomitego pianistę Mikołaja Orłowa, który tego wieczora był zaproszony na Pragę do doktora Jastrzębskiego. O oznaczonej godzinie Ossowiecki skoncentrował się i zaczął opowiadać, że widzi Orłowa, jak wychodzi, wsiada do samochodu, jak się z nim łączy. Orłow był zmęczony, chciał jechać do domu. Dochodziła 8 minuta eksperymentu. Nagle, gdy zegar pokazywał dokładnie 8:08, do środka wpadł Orłow i opowiadał, jak zamierzał wrócić do domu, ale sam nie wie, co się stało. Jakaś gwałtowna siła ciągnęła go do mieszkania państwa Meyerów. Eksperyment ten wykazał jeszcze inny aspekt nadzwyczajnych zdolności inżyniera Ossowieckiego. Inżynier Stefan Ossowiecki jest człowiekiem wybitnym. Potrafi przewidzieć miesiąc naprzód, że mistrz Ignacy zostanie prezydentem. Czy tak się stało? Został Paderewski prezydentem Rady Ministrów, czyli w pewnym sensie był prezydentem. Czy jednak to Stefan Ossowiecki uczynił Paderewskiego prezydentem Rady Ministrów, czy też ja go nim uczyniłem, a Ossowiecki tylko to przewidział? Jasnowidzenie jest podobne do polityki, jest trafnym przewidywaniem czegoś, co i tak ma nastąpić. Ale czy bywa również kształtowaniem spraw, oddziaływaniem na nie? Kto decyduje? Los czy my sami? Kto zaproponował Paderewskiemu zostanie premierem? Józef Piłsudski, naczelnik państwa. Kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz w Belwederze, zapytałem Paderewskiego, czy może dla mnie coś zagrać. Odpowiedział, że chętnie zagra pod warunkiem, że ja będę tańczył. Ale potem było tak, że to on tańczył, jak ja grałem. Jednak był. Przyszedł w swój czas. Stał się żywym sztandarem jedności narodowej. I gdy wszyscy zgodnie wznieśliśmy ten sztandar, sprawy Polski szybciej ruszyły do przodu, w świecie i w kraju. Gdy jednak rząd jego spełnił swoje zadania, odbyły się wybory, mocarstwa Polskę uznały, podpisano traktat pokojowy. Los tego rządu był przesądzony. Zrobił Paderewski swoje, mógł Paderewski odejść. Czasy inne nastały. Innych polityków Polska potrzebowała. A teraz ponad 3 lata od tamtych wypadków. Ciekawe, co by powiedział mistrz Ossowiecki. Kto jego zdaniem wygra wybory i kto zostanie prezydentem? Czy znów on to przewidzi, a ja uczynię? Czy też ja uczynię, co on przedtem przepowie? Rumieńcem krwawym płonie czoło nasze. Krew serdeczna sączy się z serc naszych z bólu, że ojczyzna nasza, zamiast iść w glorii i majestacie między wielkimi mocarstwami i wespół z nimi po drodze rozwoju, zamiast jednoczyć się, wzrastać w bogactwa, w siły, potężnieć, ruszyć nie może z miejsca. A nawet pogrąża się w otchłani walk wewnętrznych i rozterek, i chaosu ekonomicznego. Do rzeczy, drogi panie. Niezbędne jest odzyskanie zaufania zagranicy oraz zjednoczenie całego narodu. Jest jeden, jedyny człowiek na świecie, któremu się to może powieść. Pan prezydent! Jedynym ratunkiem, jedynym dla ginącej ojczyzny jest przybycie pana prezydenta, zgłoszenie swojej kandydatury na najwyższego sternika i wybór pana prezydenta na prezydenta. Gdy ojczyzna tego potrzebowała, stawiłem się. Wypełniłem swoją misję i podziękowano mi. Ale jeżeli w intencjach boskich leży Polskę zmartwychwstałą przy życiu utrzymać, to misję zamieniania słowa boskiego w ciało ma pan prezydent do spełnienia. I jeżeli świadomość tej misji w panu prezydencie istnieje, to no, obowiązkiem moim zdaje się być powiedzieć: godzina wybiła! Któż, Ignasiu? Któż, powiedz, jeśli nie ty? Czy jest większy, bardziej sławny Polak w świecie? Czy jest ktoś, kto dla sprawy polskiej więcej zrobił i więcej jeszcze w świecie zrobić może? Funkcja prezydenta Polski należy ci się sprawiedliwie, bardziej niż komukolwiek. Znów jak przed kilku laty mieszkalibyśmy na zamku. Któż jest godzien mieszkania na zamku, jeśli nie ty? No co tam, Rysiu mój? Ozowiecki wyzwany? Jeszcze z pytaniem do pana komendanta, nim ten Jasnowic przyszłość przepowie. Mówże, tylko szybko. Czy pan komendant zgłosi swoją kandydaturę w wyborach? Znaczy, czy da się wybrać na prezydenta Polski? A na co mi być prezydentem, gdy ja już naczelnikiem jestem? Od roku jest konstytucja, której trzeba przestrzegać. Gdy posłowie prezydenta wybiorą, naczelnik jako jedyny polski oficer służby czynnej, który przed nikim nie stawał na baczność, przed prezydentem stanie na baczność i odda mu hołd. Jako pierwszemu obywatelowi Rzeczypospolitej. No, ale to pan marszałek jest pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej. Wtedy prezydent będzie głosami narodu wybrany. Tak jest. Wedle rozkazu pana marszałka. Biegnę więc po Osowieckiego. Sam jestem ciekaw, kto więc tym prezydentem zostanie, jeśli nie pan komendant. Eusebia Palladino była znanym medium, obdarzona darem Bożym w postaci fluidu astralnego. Zjawiała się zawsze ze swoim białym pudlem. Z jej ust wydobywała się czasem ektoplazma. Stolik do seansu musi być okrągły, mahoniowy, na trzech nogach, połączony bez użycia gwoździ czy śrub. W pokoju panował półmrok. Słabo świeciła się lampa. Story były opuszczone. Tu już nie chodziło o naukowy eksperyment. Obywatele, zatroskani o los kraju, widząc coraz głębiej idące podziały i konflikty, zastanawiali się, co począć. Polityk swój rozum ma i według niego postępuje. Ale cóż to szkodzi, pobyć wśród ludzi światłych i posłuchać, co mówią. Nauka nie zbadała tego dostatecznie, lecz jest wiadomym, że pewni ludzie mają zdolność widzieć więcej i w przyszłość zaglądać. Drodzy państwo, połóżmy ręce na stolik, chwyciwszy się za nie. Lampę proszę przygasić bardziej, by się nasze medium mogło lepiej skupić. Zamknijmy oczy. Gdy ktoś zacznie mówić głosem cudzym, nie patrzmy, lecz słuchajmy. Głucho będzie. Głucho będzie? Głucho będzie. Smutno będzie. Smutno będzie? Widzę Polskę na zakręcie. Widzi Polskę na zakręcie. Minie szybko czas wesela. Brat do brata będzie strzelał. Będzie strzelał. Brat do brata. Ręce na stół. W dni grudniowe, w dni majowe pęknie Polska na połowy. Błagam, niech pani nie zrywa łańcucha. Za pół roku, za lat cztery, słychać będzie rewolwery. Znowu wojna, nic nowego. Jeśli tylko wojna, damy radę. Panie pułkowniku, proszę o ciszę, ona się musi skupić. Brat do brata będzie strzelał. Brat do brata będzie strzelał. To nic, to tylko pudel pani Palladino. Szczekaj, gdy ona wpada w trans. A czy można jeszcze los odwrócić? Reskin. Jest w transie. Toczy z ust ektoplazmę. Proszę o maksymalne skupienie. Leski. Zbawić może nas od klęski. Paderewski. Paderewski. Jeśli ten kundel jeszcze raz zaszczeka, zastrzelę go. Za pozwoleniem pana marszałka. Cisza absolutna. I proszę nie zrywać łańcucha. Paderewski. słyszę muzykę. Państwo też? Mówi, że nam Polskę załatwił swoim autorytetem, a to przecież marszałek wywalczył. Otaszał się hołotą. Miał nawyki wirtuoza solisty. Nie nawykł do pracy w zespole, nie rozumiał w ogóle potrzeby pracy grupowej. Był polityczną Zosią Samosią. Liczył na dobrą wolę mocarstw. A mocarstwa mają interesy na ogół odmienne od naszych. Traktat wersalski dał Polsce wolność, niepodległość, zapewniając korzyści, które jeszcze przed 5 laty większość Polaków uważałaby za niedościgłe marzenie. Pozostał artystą, oczekującym aplauzu, nie krytyki. Ten nam traktował wyrazy osobistej sympatii jako przejaw poparcia dla sprawy polskiej. Kierował się intuicją. Wiarą w ludzi raczej niż trzeźwą kalkulacją. Przez jego ustępstwa utraciliśmy Śląsk Cieszyński, Gdańsk i Wilno. Co zdobył żołnierz, zmarnował dyplomata. Śląsk Cieszyński i Gdańsk, to była cena wyprawy Kijowskiej-Piłsudskiego. W Londynie kupił bez uzgodnienia 5 milionów funtów smalcu z terminem płatności za rok i ceną nieustaloną. Uważał ten zakup za swój wielki sukces. Nie rozróżniał pożyczek ważnych od nieważnych, korzystnych od złych. Niektóre były balastem dla kraju. Krytykę odbierał jako odmawianie mu gotowości służenia krajowi. Jako pianista i jako polityk nadużywał tempa rubato. Paderewski, Paderewski. O, wielki Polak. Ale ma słabe predyspozycje organizacyjne i polityczne. Patriota? Ale za słaby, za nerwowy, za mało realistycznie patrzył na świat. Znakomity patriota. Idziecie polityczne w jednej osobie. Przyznał, że programu nie ma. Program jest mu niepotrzebny. Programu należy szukać w szumie polskich drzew. Ofensywę na Ukrainie w kwietniu 1920 roku traktował jako awanturnictwo. Ale pojechał bronić Polski, gdy bolszewicy zaatakowali. Jako delegat Ligi Narodów. Ulegał państwom koalicyjnym. Ale traktowały Polskę jak kolonię. Traktat wersalski dał nam mniej niż oczekiwano, ale więcej niż można było się spodziewać. To była jego zasługa. Nie mógł przeciwstawić się sprzymierzonym, bo cofnęliby dostawy niezbędnego wtedy uzbrojenia i żywności. Wypowiedzi Paderewskiego do uczuć lepiej działały na przedstawicieli mocarstw niż chłodne kalkulacje Dmowskiego. No otóż to. Jego działania przyniosły więcej niż działania doświadczonych polityków. Nieraz ocena artysty z intuicji była trafniejsza, a postępowanie skuteczniejsze. Sam ufundował pomnik Grunwaldzki w 1910 roku w Krakowie. Dzięki niemu prezydent Wilson wpisał do orędzia ze stycznia 1918, że musi istnieć zjednoczona, samorządna i niepodległa Polska z dostępem do morza. Operował raczej górnolotnymi hasłami niż konkretnymi danymi statystyki. Gospodarował finansami kraju jak własnymi finansami, czyli słabo. Sukcesy zawdzięczał bardziej swojemu urokowi niż argumentacji. Oskarżano go o marnotrawstwo, a w jego otoczeniu pleniła się korupcja. Wyjechał w 1919, mając prawie 1 000 000 ówczesnych dolarów długu osobistego. Płacił z własnych środków za zakupy dla państwa, gdy brakowało pieniędzy w kasach. Nigdy nie domagał się zwrotu tych pieniędzy. Jego działania oceniano krytycznie, patrząc jednak przez pryzmat sukcesów militarnych, a nie realnych uwarunkowań międzynarodowych. Chcieliśmy wykroić na mapie Europy nowe państwo z 3 zaborów, a Zachód chciał powrotu do status quo. Bez jego dyplomatycznej sztuki Polska nie miałaby kresów na Zachodzie, miałaby mniej, byłaby bez dostępu do morza. Paderewski... Paderewski! Pierwszy pianista wśród premierów! Pierwszy premier wśród pianistów! Największy Polak, jakiego znają nasze czasy! Znakomity patriota i dziecię polityczne w jednej osobie! Zbawić może was od klęski, Jan Ignacy Paderewski. On gra! Słyszycie? To ciągle ten sam utwór. Menuet Giedu. Paderewski! I ratunek dla Rzeczpospolitej, drogi profesorze Szmurło. Ja też nie mogę się podnieść po wczorajszym seansie. Utoczyła tyle ektoplazmy. Szkoda, że nie pobrałem próbek do badań. Dobra sobie, na głupoty Paderewski. No tylko skąd go wziąć? A potraktowano go tu nie najlepiej po tym, co zrobił dla kraju. Wrócił już chyba do Ameryki. Podobno jest w Europie, w swojej rezydencji Rion-Bosson w Szwajcarii. Ale jak go stamtąd ściągnąć? Tu potrzeba kogoś, kto umie oddziaływać na ludzi na odległość. Ossowiecki? W tym samym momencie sobie o nim pomyślałem. W życiu naszym czujemy, że już za życia prowadzimy walkę z poczuciem czasu i przestrzeni. Pociągi, okręty, samochody, aeroplany, telegraf, telefon, kinematograf i w końcu radio, najbardziej zbliżające ludzi, dokonywają tego dzieła. Czas i przestrzeń się zwalcza. Czyż nie jest to zwycięstwem ducha jedynego? Oto jestem tu znów, tak jak 3,5 roku temu, w grudniu 1918 roku. Przybywam do Polski. Przywiodła mnie tu tajemna siła, której nie można się oprzeć, która każe pielgrzymowi świata zjawić się nagle, przywitać ziemię ojczystą jak rodzinny dom. Jest wiosna. Wierzę, że cały rok 1922 będzie jak wiosna dla Polski. Mogę zostać kandydatem na prezydenta, o ile moją kandydaturę poprą wszystkie liczące się stronnictwa polityczne. Moją misją jest bowiem jednoczenie serc. Polityków mamy tak wielu, lepszych czy tam gorszych, a mistrza, wirtuoza, tak znanego na całym świecie, tylko jednego. Szkoda Paderewskiego do polityki. Niech mistrz wróci do sztuki, niech gra, niech komponuje. Żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć i nastrojów. Na harfę narodu naciągnęła ręka Boża strun bezmiar, cichych i rzewnych, potężnych i głośnych. Mamy miękkość kochania i dzielność czynu, i liryzm szeroką płynący falą, i siłę rycerską, waleczną. Mamy i tęsknotę dziewiczą, i męską rozwagę, i smutek tragiczny starca, i lekkomyślną, młodzieńczą wesołość. Uwielbiam ten jego patos. Lepszy z niego nawet mówca niż pianista. Istnieją w zbiorowej psychice narodu polskiego skarby patriotyzmu. Istnieje zdolność przezwyciężania niechęci, uraz, uprzedzeń dla dobra ojczyzny. Istnieje też u nas wspaniały zmysł solidarności, zdolność do poświęceń, przywiązanie do praw i swobód obywatelskich. Naiwny widzi mi się ten twój Paderek, Kręcisławie, ale nie czepiaj się, ludzi to bierze. Te jego wysokie tony. Musimy pogodzić demokrację ze społeczną karnością, wolność obywatelską z obowiązkami, patriotyzm z tolerancją i szacunkiem wobec innych narodów. Politykę przyjaźni i pokoju z umacnianiem Polski. Pracowitość z romantyzmem. Musimy uznać nadrzędność interesów ogólnonarodowych nad interesami osobistymi i grupowymi. Naprawdę wierzysz, że to kupią? Zobaczymy. Chciałbym. Aby wiedzieć, kto będzie wybrany, muszę mieć jakiś przedmiot, który mi w tym pomoże. Podajcie panu sowieckiemu Konstytucję Rzeczpospolitej. Tam jest opisane, jak prezydent Polski będzie wybierany. Tłum, zamieszki, mróz szczypie, barykada w poprzek ulicy. Biją się, są ranni. Wykrzykują: nie chcemy takiego prezydenta, precz z nim. Rzucają kijami, kawałkami lodu. Lecą pacyny śniegu i błota. Kilka uderza go w twarz. Szwoleżerowie torują drogę do Sejmu. Prezydent jedzie na zaprzysiężenie. Czy będzie zaprzysiężony? Widzę jakieś pomieszczenie. Ludzie dookoła. Przed prezydentem obraz. Zima, śnieg, drzewa bez liści, czarny płot. Na śniegu cień wielkiego drzewa. Ktoś wychodzi z tłumu. Ma w ręku rewolwer. Słyszę trzy strzały. Prezydent pada na ziemię. Na kiści prawej ręki. Ślady krwi. Nie żyje? Ale kto jest prezydentem? Paderewski zabity? Nie powiem nic więcej. Muszę odpocząć, położyć się. Czy poprzecie moją kandydaturę? Zgodzę się ją wystawić, jeśli będzie to kandydatura ponad podziałami. Gdy będę mógł zaoferować siebie jako prezydenta wszystkich Polaków. Wtedy, w roku 18, gdy odradzała się Polska, mieliśmy wszyscy trzej zgodność co do tego, że potrzeba nam jedności. I tylko zjednoczony naród do czegoś dojść może. Wiele się przez te trzy z okładem lata zmieniło. Nie wejdziesz pan dwa razy do tej samej rzeki. Blok prawicy może zdobyć większość w parlamencie. Nasz kandydat wygra więc pewnie wybory. Ale czy kandydata prawicy poprą inne partie? Każdy walczy o swoje. Jest PPS, ale jest też PSL Piast, PSL Wyzwolenie. Są mniejszości. Naród na grupki podzielony rozmawiać ze sobą nie chce. A więc nie? Panowie, czy musicie tak męczyć mojego Ignasia? On jak przed koncertem cały dzień nic nie jadł, jest już tak późno, pora na posiłek. Dokończycie panowie jutro. Ja Ignasia zabieram teraz, sprawy państwa mogą poczekać. Ignaś, proszę cię, chodź tu natychmiast, kolacja czeka. Wybaczcie panowie, słowa żony są dla mnie rozkazem. No, wygrałeś zakład. Wskakuj. To ja ciebie będę nosił na barana dookoła fontanny. Wsiadaj, no. Ale powiedz mi, skąd wiedziałeś, co? Artyści różnią się od polityków. Odbierają świat uczuciowo i spontanicznie. Są skłonni przyjmować własne wyobrażenia za rzeczywistość. Ja żałuję. Przy prezydencie znów by się można było zakręcić, no jak kiedyś przy premierze. Wygrać albo przegrać, cóż to znaczy? Majątek, żonę, stanowisko, miejsce w historii, wielkie mi rzeczy. Filozof z ciebie? Od tego gadania robisz się jeszcze częstszy. Trzeba tak grać, żeby wygrać, prawda? Ale przecież nie liczy się tylko wygrana. Bardziej liczy się granie, samo granie niż wygranie. Takiś mądry? Tak? To gdzie twój majątek, co? Furda majątek. Przyjemności, jaką miałem z gry, nikt mi nie odbierze. Ej, przegrał biedny Paderek, bo grać nie umiał. Nie chciał. Nie lubił. Tylko bić fortepian. Tylko to jedno potrafi. Muszę teraz pani wyjaśnić, droga pani Lowton, że przez 4,5 roku, kiedy poświęciłem się sprawom publicznym, Nie koncertowałem. Nie miałem dochodów. Ponosiłem natomiast niemałe, związane z tym wydatki. Zaciągnąłem ogromne długi, które trzeba było spłacić. 10 palców to był cały mój majątek. Jednak nie grałem przecież od wielu lat. Ciężar obowiązków był przytłaczający. Nikt nie wierzył, bym jeszcze potrafił grać. W maju 1922 roku znów wprzęgłem się w moje dawne jarzmo. Nauk pracy, oto olbrzym, potęga w człowieku, w narodzie. Zacząłem od ćwiczeń palcowych, gam. I po 3 godzinach stwierdziłem, że moje ręce są znacznie sprawniejsze niż wówczas, gdy nie grałem na fortepianie. Nie miałem najmniejszego kłopotu z prawą ręką i z zapaleniem nerwu. Teraz nawet ten 4. palec wyglądał o wiele lepiej niż zazwyczaj. Po 3 tygodniach ćwiczeń czułem, że mój kontakt z instrumentem jest równie ścisły jak przedtem. To było wspaniałe. Pierwszy koncert zaplanowano na 22 listopada w Carnegie Hall, w sali, w której miałem już przyjemność wcześniej, zresztą z wielkim sukcesem, występować. Czułem się jak nowonarodzony. Kiedy mam odgadnąć, nie wiadomo. Znajduję się pod wpływem pewnego rodzaju nadczułości. Przestaję rozumować i skupiam cały psychiczny wysiłek w kierunku odczuć duchowych. Wpadam wówczas w stan ducha odrębny i widzę wszystko oraz słyszę poza przestrzenią i czasem. Zdolność do prowadzenia do takiego stanu zawdzięczam niezachwianej wierze w jedność ducha wśród ludzkości. Koncert Ignacego Paderewskiego w Carnegie Hall w Nowym Jorku był triumfalnym powrotem mistrza na drogę sztuki. Grając, łączył pełnię dźwięku, bez szorstkości i słodycz uderzenia bez słabości. On nie grał na fortepianie. On grał na strunach dusz naszych. Po koncercie rozległ się niesłabnący długo huragan braw. Wiwat Paderewski! Wiwat Poland! Takie krzyki rozległy się z tysięcy gardeł wzruszonych słuchaczów. Jakieś 2 tygodnie później dowiedziałam się o wyborze nowego prezydenta. Tydzień później o jego tragicznej śmierci. I tym razem trafnie odczytał pan przyszłość, inżynierze. Gdyby to Paderewski został prezydentem, nie doszłoby może do zabójstwa. Ale wtedy nie odzyskalibyśmy wirtuoza, największego ambasadora Polski. Podczas koncertu w Carnegie Hall poznałam pewnego przystojnego przemysłowca z Luizjany, który niedługo później, pod koniec karnawału, został moim mężem. Dziękuję, inżynierze. Gdyby nie pan, nie pojechałabym do Ameryki szukać swojego szczęścia. Czy wtedy udałoby mi się je odnaleźć? Było to słuchowisko Marka Kochana, prezydent Paderewski. Wystąpili inżynier Stefan Ossowiecki, Henryk Talar, Ignacy Jan Paderewski, Olgierd Łukaszewicz, marszałek Józef Piłsudski, Mariusz Bonaszewski, Eusepia Palladino, Ewa Kania, Helena Górska-Paderewska, Marzena Trybała, baronowa Rozencweig-Dziedoszycka, Olga Omelianiec, pułkownik Albin Ryś-Bochobojski, Marcin Troński, profesor Mieczysław Wolfke, Mirosław Zbrojewicz, profesor Prosper Szmurło, Robert Czebotar, Roman Dmowski, Marek Lewandowski, Kryspin Dziedoszycki, Mateusz Kwiecień, Kręcisław Wrona, Szymon Rządca. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Opracowanie muzyczne i reżyseria Marek Kochan. Sztuka Prezydent Paderewski otrzymała wyróżnienie w konkursie na nową polską sztukę teatralną Niepodlegli, organizowanym przez Teatr Polski w Warszawie. Dziękujemy. Za tydzień kolejne słuchowisko w stylu